مدینہ النبی، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے۔ مسکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے، مسکن جو بن گیا ہے مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے۔ رحمت کا دائرہ ہے، رحمت کا دائرہ ہے مدینہ کریم ہے، رحمت کا دائرہ ہے مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، سفرا لگا ہوا ہے مدینہ کریم ہے، سفرا لگا ہوا ہے مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے۔ لب کھولنے سے پہلے آقا نے دے دیا، لب کھولنے سے پہلے آقا نے دے دیا، میرا بھی تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے مدینہ کریم ہے، میرا بھی تجربہ ہے مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے۔ لندن دبئی اور سڈنی پیرس نگی نگی، لندن دبئی اور سڈنی پیرس نگی نگی، دل جس پہ مر مٹا گئے، دل جس پہ مر مٹا گئے مدینہ کریم ہے، دل جس پہ مر مٹا گئے مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے، مدینہ کریم ہے، سب کو نبھا رہا ہے، مدینہ کریم ہے، یہ شہر مصطفیٰ ہے۔ ہے زلف لاجواب حساب ہے غیظ لا جواب کرم بے حساب ہے مجھ جیسا آ گیا گے مجھ جیسا آ گیا گے مدینہ کریم گے مجھ جیسا آ گیا گے مدینہ کریم گے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم گے یہ شہر مصطفیٰ گے مدینہ کریم گے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم گے یہ شہر مصطفیٰ گے جنت بھی مجھ کو آپ کے قدموں میں مل گئی جنت بھی مجھ کو آپ کے قدموں میں مل گئی کیسا کرم ہوا گے کیسا کرم ہوا گے مدینہ کریم گے کیسا کرم ہوا گے مدینہ کریم گے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم گے یہ شہر مصطفیٰ گے مدینہ کریم گے سب کو نبھا رہا ہے مدینہ کریم گے یہ شہر مصطفیٰ گے کیا مانگو مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد کیا مانگو مصطفیٰ سے اجاگر دلی مراد سب کچھ تو دے دیا گئے سب کچھ تو دے دیا گئے مدینہ کریم گئے سب کو